gawe tatu ning atiku derase elo iki merko kowe eling jalari lami se janjimu kaya ombak e banyu ketepan tere alun nanging raiso dikudu rasa neng kaptenku datang.